رضی اللہ تعالی عنہا د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے قالت بی بی فرمائی لما ثقلا دا د باب کرمانه دے ثقلا یثقل ثقلا پشان د سوغورا یشغرو شغرن او د ثقل معنا و اشتد به مرضه و تناها ضعفه بیماری سخت شوی وا کمزوری انتها ته رسیدنی وا دردونه شخشیو ادا په هر چا یو عمر راضی پیغمبران او بیا زمو پیغمبر سمره طاقت ور لیکن الله دا خیج ګور بنده دی الٰه نه دی دا هغه تکړه او بهادر عام سړی اوس ګور کمزور دی پاسې دی نشي جاءو بلال راغل ورت بلال رضی الله تعالی عنہ یوزنو بالصلات او خبردار ورت ور کولو د مجد وقت حاضر دو بعد وی دینه نماز ختن مج مراد دے وی دینه مراد نماز ختن مجد د الله حبیب پزان کی د مج وس او طاقت نه لرلو فقال د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل مرو ابا بکر ان یصلی بالناس حکم کی ابو بکر رضی الله عنہ تا چی مج کی خلق تا او دا یو قسم اشاره وا اگر چې پیغمبر صریح داسی سنو ویلی چه امامت صغرا سوک مستحق دے عبد امامت کبراموی نگو رسور ازید بیماری پا دوران کی دد اللہ دا حبیب پا مسلی خلق لمزکو اے لکا بادشاہ وی بیمار دے او پاولاد کی سوک پخپل تخ کینو لو نو دی که بسوک شکو کی چه بس دل مساله اس پارلا مرو ابا بکرن حکم کئی تاسو ابو بکر رضی اللہ عنہ تا چه خلکو لموزو کی فسو اللہ ابو بکرن تلک الیام مسکر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا غور رضی خلکو تا ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يا نبي كريم عليه الصلاه والسلام وجد في نفسه مندل او پخپل نفس مبارک کی خفتن قوت او د بیماری کمزور واله د بیماری کمزور واله فقام نود الله حبيب دردل يهادا بين رجلين يهادا بين رجلين ايروانو پمند دو کسانو کی یو پلې پيو لا سیخو او بل پلې د بل پوګي لا سیخو ورجلاهو دا یو شخص عباس رضی الله عنه او دوی ملی رضی الله عنه لکه رسو حدیث کی مرایشی رسو حدیث پاک کی مرایشی بعض روایاتو کې راغلی چې د پوینځو لاسیخ هو یو پلا بری روا یو پلا صوبوا رضی اللہ تعالی عنہما نو باز علماء وی خرج بین الجاریتین للباب اے دروازی پوری د دو وین زبان لاس مبارکی خیو ومن الباب اخذه والعباس وعلی حتی دخلا به المسجد. بازی دا سی روایاتو کی تدبیق کرے ابادی وی تحمل دے حمل دے پتعدد مانی ورجلاه خفی مبارک د الله د حبیب ته خطوان فی الارض ای پزمک کیدا سی د خط پشان کرخی جوړولې سید العالمین د کمزوری د وجنا د خفو مبارک پوشتول قادر نو حتا دخل المسجد تردی چی دا اللہ حبیب جماعت توردن نشو فلما سمع ابو بکر حصہو کلچی اورید لے ابو بکر رضی اللہ عنہ حصہو اے حرکتہو و سوتہو الخفی داغی حرکتہو پا کلار آواز ذہبا تله ابو بکر رضی اللہ عنہ اراده کړی و یتأخر خپل زین رستو شي فاوما الی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اشاره ورته کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتأخر جدی رستو نشی فجاء نراغد الله حبیب حتا جلسا یسار ابی بکر کی ناستو گس طرف دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تا ادا د امام زی یہ زی چستا گس طرف لکینم نو زما خی طرف شو کنا نو یو کس امام پسی دا غشانی کنی دا مقام دے امام دے کی ناستو دا اللہ حبیب گس طرف دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تا فکان ابو بکر یصلی قائما ابو بکر رضی اللہ عنہ پولان مسکونو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائدا او دا اللہ حبیب مسکولو پناستا یقتدی ابو بکر اقتدا کولا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مزد رسول اللہ صلی اللہ سمپسی والناس اقتدون بسولات ابی بکر او خلق اقتدا کولا د مزد ابو بکر رضی الله عنه پسې هغه دای پسې سکول اقتدا کولا متفق علیه. وردی کی سورہ سورہ فوائد دی حدیث کی رالل یو خدا ابو بکر رضی اللہ عنہ پٹول صحابہ و غروالے دے ویدوی تا حکم و کئی چی مزو کی ورنہ نورم لیلوی خلق موجود ہو او دی کی ادب دے دے کبیر سرا مشر سرا بادب کے گور ابو بکر رضی اللہ عنہ د صف نرستو شو ادی کی گور اشاره راغله پیغمبر علیہ السلام ورته اشاره وکا فا او ما تیسو د حدیث کی ادا گور اخیره خبر نو مسکه ک چات چات ادا سی اشاره وکا او هغه په دې اشاره باندې عمل وکو نو دا درستی دا یو مسله علماء ذکر کړي چې دی په ورځ په موز ولاړې متراله د اصلاح الصلات د پاره یو خبره کې اما په عملو کو نو مش فاسدیږي کنا زموږ مذهب حنفي کې دالي چې فاسدیږي صاحبین وایي نه فاسدیږي ادا قول غره ده چا کده چا لخه د په موز کې ممالې بار نه وي غموز کې نه چې داسې وکا ادا خبره زما د موز د اصلاح الصلات ما په عملو کو موز می د سره فاسد نه لس نقصان شته قبا والا ولاړو او بیت المقدس ته مخکړه او صحابي تیرې دو وی گواہی کوم چې قبله بدل شوی ټول پداسیا ملک امام د مقتدیانو مقتدیان د امام زیل رال ادم مخ تحویل شو خدا د اصلاح الصلات د پارو نو پکې سفر اگر نه غې دلته موږ اشاره ورته د الله حبیب کړي او هغه یې پیس کړي ای پی عمل کړي دے ای پی عمل کړي دے یو پکې دا مسلم رالا حدی کی جواز دے استخلاف دے امامم دے اے بغیر د ضرورت نه دی په لګو ابوبکر رضی الله عنه ضرورت نو خدا الله حبیب سکو مخکی کو حدی کی دام جایز دی مخالفت راغله د زید او دریدو د ماموم د ضرورت په بنا باندې اے صف کې صف داس یو چې د ابوبکر رضی الله عنه زه پکینو نګورا رستو دریدو نبی علیہ السلام سره خی طرف لو درې دو یو یندا یو مسله واغرز موږ تاسو لته رم شو زموږ دی عام فقها او دالی کلی چې یو سړی صف نروستي لږ به سامنے موزه عاده کا اسه حدیث هم صحیح حدیثو نو وی دی بس کای دا مفتی صاحب بشیر علوی چه ما تا دا مضمون دراسه را تا پدی حدیث مانه را کرده و جامعه کی چه تا پدی لیکلو کا چه دا دا صف نسوک را خکل جایز دی او کنا دی بانه روایات صحیح هشتا کنا ناو ایسو رزیدا لکه یو طالب لور کی نو بیا چې په کلاس کې لس طالبان دی نا خوالیمان شوی کنا لکه دی اس مثال په طور فارغ دی د خپل علوم نا نو بیا یو طالبان به مناقشه او مباحثه کوي دی کی لاغې نه پس به دکتور ته پیش کیږي ناغې دماغه دراسه دسخط شویم دا چې دی بار کې روايات ضعیفه راغلي چې بل براکاږي خو صحیح روایت کې دا خبره ثابت نه ده چې څوک غنه راکاږي هوای دی مثال په تور باندې سب کې فرجر اعلی او مخ کې یو زیبل زیبشیدا خبره لیکلی غره یو خبره د فقه په اعتبار ثابت ای یو د سند په اعتبار دا نو د سند په اعتبار پدې کې روايات صحیح نه دی راغلی نو سبق ای دی نو بازه په کتاب مسلم ذکر کړي وای چې زینشته امام سره دی ودرېږي دلته نبی اسلام سره دی ولار دی کنه ولار هه صف کې زینشته واځي ودرې دلته نم نه راغلی ویلار دی شی امام سر دی خی طرف لسه شی پا مساله پوشوی که پوی نشوی او کنه امام سرم نودریگی نو دلتا وی ضرورت تی اگر چی من راغلی خو بنا بر ضرورت سشه دی دی با یوازی ودریگی بل سکولی نشی نو پا مساله پوشوی که پوی نشوی نایو دی باندې مالی کل کری یا در اثر سره موجود دا جامع غچا فاس کړم دا جامع داسی لکه دای ای پنځ باندې دا اوس د خپل علوم او نفارغ دی اوس یو کال په دای تسو کو تخریج وکړه هغه تخریج کې دلوي ته په دی حدیث باندې تحقیق وکا هغه د فقها او تحقیق د فقه په نظری دا په دې اعتبار چې تاسو ګورئ روایت صحیح دی که صحیح نه دی نو دې باب کې اوی چې روایت صحیح نه دی راغلی اته شان دي نور علما هم ذکر کړي نو باز په کدام ویل لګه د ابوبکر رضی الله عنه د الله د حبیب خي طرف له درې دو وفي روایت اللهما په یو روایت د دې دواړو کې دا سراغلی یسمع ابو بکر الناس التکبیر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا الله د حبيب تکبير به خلق لا ورولو اے دا الله حبيب خو کمزور او بیمارو نایب په کلار الله اکبر وی دی به خلق لا ای تکبيرات ورول نو ابو بکر رضی اللہ عنہ مکبر و امام نو اده ته وګوره اده ولي دا علما چې یو روایت پسې سټکه ذکر کی دا کور کمال دی دی فن ماهرین الله دې قبرونو درو نډک کی الته ویلی یقتدی ابو بکر بسوالات رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس یقتدون بسوالات ابی بکر نو سوال دارات لږه دې چې ته امام نو وینا دې امام نو مقتدیو یسمعو ابو بکر الناس التکبیر خلقو لیسو کولو تکبیر یو رولو او دی کی دلیل لے چه مکبر د ضرورت د پارا جوڑو لیشی چه خلقو لستا دا تکبیر واو رئی ادی کی دام وی مقتدی لجائز دی چې دې د مکبر د اواز تابعداري وکي او د مو صحیح ده دا د جمهور مسلک ده پوښه په خبره باندې وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ده قال فرمای دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اما یخش الذی آیا یریگی ناغکس یرفع راسه چ پورته کی خپل سر قبل الامام دی امام نمخ کی ای یحول الله راسه راس حمارن چ بدل کی تغییر را ولی الله د پر سر کی او دی سر نه د خر سر جوړ کی د دې د خبرینا یریګینا چې الٰه العالمین دا سی کار او معاملې د سرو کی دد صورت صورت د هم پر روایت مسلم کی راغلی صورته فی صورت حمارن ام مخور تدم خر د مخ پشان جوړ کی بعض علماء دی حدیث بارک ویلی چې د تمانای حقیقی مراد دا او کا مجازی ای وای د اخر پک مکلتوب مشهور دی نو مانا دا دے بدا سی کمکل کی لکا خر او دے ولان امام پسی دے وغن سر مخ کی پورتا که یا مخ کی تیزی رازی نو ویدا مسخ معنوی او مجازی دا دے خو انسان خدا سی کمکل دے لکا خر او ویدا مانا با دی علماء دی وجن راجح گرزولی چ ډېر خلک دا سه کوي خود د سر نه د خر سر نه دی جوړ شوی ها خود دنیا به وقفه کم کلتي جوړ شي پوښي په خبره باندې اچھا ویلی محمول ده په ظاهر باندې محمول ده دا په ظاهر باندې متفقون علیه